पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण पूछा है कि मोहनलाल जी पटवारी का शरीर नहीं रहा है तो वो मोहनलाल जी पटवारी के विषय में कि वो बहुत कठिन विषय में आप कुछ सुन लेते हैं क्या करूँ उसका मोहनलाल जी पटवारी के विषय में बहुत विशेष बात है शेठ जी के मुख से मैंने बात सुनी है कि ये दानवीर है ऐसी बात शेठ जी के मुंह से किसी के विषय में सुनी नहीं मैंने दानवीर दानवीर वो थोड़ी जिसके पास पूंजी होती है वो तो दानवीर होता है पर बहुत होने पर भी उपहार दानवीर एक चीज अलग है पर अपने पास है उन पूंजी पे थोड़ी पूंजी लगा दे घनी पूंजी रख ले ऐसे तो दानी बहुत मिलेंगे पर अपने पास पूंजी बहुत कम रखना ज्यादा लगा देना ऐसे आदमी कम मिलेगा अपने पास जितनी पूंजी है ज्यादा भाग लगा दिया उसमें अच्छे काम में और उसमें भी संकोच नहीं है जरूरत पे तो और भी लगा दे ये बात दान नहीं मैंने देखी है शेर जी ने ये बात कही थी और क्या बात है अभी जो गीता प्रेस में सस्ती पुस्तकें मिल रही है वो केवल मोहनलाल जी का ही उद्योग है 12 महीना में करोड़ रुपए से अधिक कमा करके और देते हैं उससे ये सस्ती पुस्तक चलती है मूल में जितना चीज लगे है लोग कहते हैं कि कोरे कागज इतने नहीं आते इतने सफेद जिल्द बंदी पुस्तक आती है तो ऐसे वो बिक्री होती है उसके भरोसे इतनी सस्ती थोड़ी हो सकती है तो इतनी अपने दान करते हैं जिससे किताब चलता है ये ट्रस्टीपना छोड़ दिया ट्रस्टीपना इस समय में उन्हें एक बात कही थी कि मैं सम्मति दूंगा मेरी कैसा होना चाहिए परंतु मेरी बते वो है जो सबसे शेष बात उसमें मेरी सम्मति दूंगा सही पर मेरे आग्रह नहीं है सब सम्मति विसम्मति लोग उन्हें गोविंद भवन में कई सज्जन है कमेटी है जो कोई भी कहीं बीमार हो तो सूचना आ जाती है वो वहां कीर्तन करने के लिए जाते हैं वहां कुछ खाना पीना कुछ कुछ नहीं कीर्तन सुना रहा तो कीर्तन में रात्रि में 11 बजे से 2-3 बजे तक मोहनलाल जी कहता है उसमें मेरे को समय दो मुझे तो आराम का समय देकर उस समय में हम जाएंगे ये लेता उस समय मैं सुनाऊंगा कीर्तन तो ये विशेषता थी तो उन विशेषता में ये बात भी हुई कि जो वो प्राणी अगर शरीर छोड़ता है तो इनकी बारी में प्राण छोड़ता हुआ ऐसी बात कई बार आई है ऐसी बात जिसका हृदय से भाव हो कि दूसरों का उद्धार हो दूसरों का कल्याण हो तो उसको दूसरों का कल्याण करने का मौका मिलता है सच्चे हृदय में जिसके भाव होता है ना तो दूसरों का कल्याण करने का मौका मिलता है। तो ये बात उनमें देखी है। और भी ऐसी कई बातें थी, सज्जन थे, चले गए, अच्छे काम में अगर ही रहते थे, उत्साह से रहते थे और बड़ी शूरवीरता से काम करते थे, शरीर काम न देने पर भी बाढ़ पीड़ितों के लिए, अकाल पीड़ितों के लिए स्वयं जाते, मेहनत करते, खूब पैसा खर्च करते, बड़ी उत्साह से, तत्परता से, पैसों की अपेक्षा भी खटकर के परिश्रम करता है, उसका मूल्य ज्यादा है। लोगों ने तो पैसों का मूल्य ज्यादा समझा है, पर मैं दोनों बातें थी, पैसे भी खर्च करते थे और शरीर असमर्थ होने पर भी, कृपा दीन दुखिया है तो शरीर असमर्थ होने पर भी जाते को करते, खटते, परिश्रम करते देते। तो परोपकार है, परम सतम विभूते, ऐसे उपकार करने वाले थे। सबको जाना है भाई, ये दिन सबके लिए आने वाला है, ये मृत्यु लोक है, इसमें मरने ही मरने वाले लोग रहते हैं, चाहे स्थावर लोग चाहे जंगम हो, कोई भूत प्राणी, सब मरने ही मरने वाले इकट्ठे होते हैं। इस वजह से इसका नाम मृत्यु लोग है, मरने वाले लोग रहते हैं, तो मरना तो सबको पड़ेगा ही, पर जीते जी को ये अपना उपकार कर रहे, भगवान की प्राप्ति कर रहे, भगवान में लग जाए, दीन दुखियों की गरीबों की सेवा में लग जाए, उसका जीवन सफल हो जाएगा, मरना तो वही पड़ेगा। अब कितना ही करो वो तो दिन आवेगा ही, पर उनसे पहले पहले अपना काम कर रहे। सोई न चतुर है तो राम भजन लो लीन, पर धन पर मन हरण को बेशिया भी परवीन। दूसरों का धन हर लेना, दूसरों का मन अपने तो कर देना, इसमें तो बेशिया भी कर देती है, तो इसमें कोई महिमा की बात नहीं है। महिमा उसी में है, यशवंत जीवित जीवंती बहवा सोत्र जीवत, जिसके जीने से बहुत लोग जीते हैं, उसका जीना जीना है। वयांसी किंग कुरवंती संसार सोदर पूर्णम, पक्षी भी अपनी संचू से अपना उदय पूर्ति कर लेता है, तो अपनी पूर्ति कर लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है। ऐसे जीवित जीवंती भाव, जिसके जीने से बहुतों को जीवन मिलता है, बहुतों को सहायता मिलती है, बहुतों को सहारा मिलता है। बातें कई होती, तो ऐसा भी कहते थे कि अच्छे ब्राह्मण हो, शुद्ध ब्राह्मण हो, उनको मेरा पैसा शुद्ध नहीं है, मैं कैसे दूं? वे कृपा कर ले लेते हैं तो ठीक है, मैं लायक नहीं हूँ, ऐसा मेरा ऐसा शुद्ध पैसा नहीं है। पैसों को शुद्ध बनाने का बड़ा विचार रहता था, धुन रहती थी कि मेरा पैसा शुद्ध बने। एक सज्जन ने कहा कि वहाँ सरकार में इनकम टैक्स की विषय बात चली, तो लोगों ने कहा एक दुकान है, उस समय मैं इतना नहीं देते थे प्रेस में, एक दुकान है जिनमें टैक्स कभी चोरी नहीं होती, टैक्स पूरी भर पूरा पूरा देते हैं। तो संसद में भी ऐसी बात चली थी, ऐसी बात मैंने सुनी। तो यूं पूरा अपना खराब पैसा बनाना, पक्का पैसा बनाना, पर हक अपने में नहीं लेना, ऐसे काम करने वाले थे, ऐसे बात में बहुत कम होते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। पहले तो हमें किसी पाप का ज्ञान नहीं था, और उस अवस्था में कोई पाप हो गया, अब हमको मालूम चल गया कि पाप है, अब दोबारा हमने उसके बाद नहीं किया है, लेकिन जो हो चुका है अब उसका असली प्रायश्चित क्या है? असली प्रायश्चित आप कर रहे हुए है, दोबारा न करना असली प्रायश्चित है। उनकी तीन बात होती, तीन, एक तो ये पश्चाताप हो कि मैंने ऐसा पाप किया है, मानो भीतर में मालूम होता है कहाँ पाप किया, नहीं तो मनुष्य जल्दी जल्दी भीतर स्वीकार देगा, हो गया तो हो गया, हो गया। देखो एक उपेक्षा होती है, उदासीनता होती है, एक उसमें लगन होती है, दुख होता है, तो उदासीनता है वो अपने लिए कर लेता है, दूसरों में तो करता है न्याय, अपने करता है क्षमा, अपने हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, दूसरे दूसरे क्यों किया, तुमने क्यों किया, तो न्याय दूसरे पर क्षमा अपने पर, ये तो बहुत कम होता है, पर न्याय अपने पर क्षमा दूसरों पर ऐसा काम कम होते हैं, ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं। तो अपने पर न्याय करना, अपने को क्षमा नहीं करना, अपने कोई गलती होगी तो उसका प्रायश्चित जरूर करना, उपवास करो चाहे जप करो कीर्तन करो कुछ ना, अपना उस पर उसमें न्याय करना, दूसरे हो जाए तो क्षमा तो क्षमा कर देना, ये बात है। परंतु बात आज जो होती आप में ग्लानी नहीं होती, क्षमा कर देता है, हो गया कोई बात नहीं है। तो क्षमा दूसरों पर करनी चाहिए, न्याय अपने पर करना चाहिए, तब उसका फिर सुधार होता है। तो एक बात ये याद हो कि हमने गलती करी, ये बिल्कुल हृदय में स्वीकार है। दूसरी बात कहने, मैंने मनुष्य होकर के गलती करी, बहुत बड़ा अपराध किया है। मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए पैदा हुआ है, और मानव होकर के साधक होकर मैंने पाप किया, राम राम राम गजब किया, ये बहुत बहुत खराब काम किया, दूसरी ये है। और तीसरी बात, अब ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, अभी भूल कर ऐसा नहीं, ये तीन प्रायश्चित करने की प्रायश्चित है, और फिर कभी नहीं करूंगा। ये जो विचार है ना, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, और विचार करके नहीं करूंगा फिर कर बैठता है, उसका सुधार होना बड़ा कठिन है। एक दो तीन बार तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी कच्ची ही अपनी आदत खराब होने से एक बार दो बार तीन बार हो जाएगा, पर दो बार होगा तो बहुत मन में ग्लानी होगी, दुख होगा, और तीसरी हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख होगा, वो ज्यादा दुख होगा, उसके बाद नहीं होगा, फिर उसे ठीक हो जाएगा। तो गलतियों में ऐसे ऐसे गलती का सुधार करे तो उसका जीवन शुद्ध हो ही जाता है। जिसकी गलती खटकती है, सुभती है, गलती कर बैठा परंतु करने पर शांति नहीं है, अशांति है, ग्लानी है, तो उसकी ग्लानी मिट जाती है, वो ग्लानी नहीं, वो दोष मिट जाता है, तो फिर नहीं करना है। ये बात बहुत अच्छी है, पर इसमें पक्का रहना, कई बार आदमी इसमें ढीला हो जाता है, पक्का रहना कि नहीं करें, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चाहे नार कट जाए पर ये पापा ना नहीं कर दे, गलती नहीं करेंगे, उसमें सुधार होता है। इसमें पक्का रहने की बड़ी भारी आवश्यकता है, और बल मिलता है सत्संग से, सत्संग से इसमें बल मिलता है, सत्शास्त्रों से बल मिलता है, महात्माओं के चरित्रों से, भक्तों के चरित्रों से बल मिलता है, भगवान के चरित्र से बड़ी शांति मिलती है, बल मिलता है। तो सत्संग करे और भक्तों का चरित्र पढ़े, इनसे बहुत प्रकाश मिलता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। तो भक्तों की कथाएं मन शुद्ध करने के लिए बड़ी काम की चीज है, तो भक्तों की कथा पढ़नी चाहिए रोजाना, देख दो पढ़े अपना, और विमोचन की बातें भी पढ़े, पुस्तकों से बहुत लाभ होता है, शास्त्रों के पुस्तकों से बड़ा लाभ होता है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि आप अपने घर में पुस्तक रखो, पांच पांच सात सात एक एक तरह की ऐसी पुस्तकें पढ़ने के लिए दो, और पढ़ के पीछे दे दो भाई हमारे को, ऐसे ले लो पढ़ दे, पढ़ दी पूरी बड़ी अच्छा दे, दूसरी दो ये दे दो दूसरी लो, इस तरह से प्रचार करे तो बहुत लाभ हो जाता। मुफ्त में देने से इतना लाभ नहीं होता, क्योंकि वो पुस्तक हमारी है, कब जाएंगे बस रख दी, अलमारी बंद कर देंगे, तो पुस्तकों को कैद कर दिया, वो फायदा नहीं होता। पढ़ने के लिए देर लेता रहे, देता रहे, देता रहे, देता रहे, ऐसे भाई लोग भाइयों में, बहनों माता माँ बहनों माताओं में इस तरह से आपस में प्रचार करे तो बहुत लाभ होता है। तो वो जितना आपको सबको लाभ होगा आपके द्वारा, तो आपको आपको बड़ा लाभ होगा, उसका कमीशन मिलता है ना, जो आपके चिंतन में उसको मिले भगवान की तरफ से, ऐसे लगन हो सबको, कैसे लग जाए अपनी अपनी दुकान में ऐसी सस्ती पुस्तक रखे, जो ये पुस्तक ले जाओ उनको भी दे दे, कोई पुस्तक गरीब है वो दे अच्छे अच्छे ले जाओ, ऐसे मुफ्त में दे दे, और वास्तव में ऐसे पढ़ने के लिए दे, तो अपने दुकानों में भी ऐसे पुस्तक लेकर अच्छी है, दुकानों में माल भेजते हैं उनमें मैंने देखा बड़ा सुंदर हनुमान चालीसा बना हुआ, वो पुस्तकों में भरा हुआ, कपड़ों में भेज दे, कपड़े भेज दे, बीच में वो भेज दिया। ऐसे कोई कपड़ा में सत्संग सार बात है शेर जी के लिए, छोटी सी पुस्तक है, वो पुस्तक उसमें डाल दी तो ग्राहकों के प्रवेश में ऐसे पहुंच जाती है। तो उसको सदुपयोग करते ही कहे नहीं भी करे, परंतु ऐसा भाव है घर घर में पुस्तक कैसे पहुंचे, सबके पास पुस्तक कैसे पहुंचे, जिनसे सद्भाव हो जाए, इनका जीवन पवित्र हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अभी अमृत बिंदु निकला है तो अमृत बिंदु के स्टीकर छोटे छोटे छोटे छोटे भगवान चिपका रहे जगह जगह स्टेशनों पर, मोटरों पर, रेल के डब्बे में भी ऐसे चिपकाए, भीतों पर चिपकाए हुए, दुकानों पर चिपकाए हुए, तो वो पढ़ देता है। ऐसे स्टीकर चिपकाए मिलते चिपकाने के लिए, पीछे लगाए वो कागज उतार कर चिपका दो, ऐसे मिलते हैं वो अगर लगाए जाए जगह जगह, घर में कई जगह लगाए जाए तो बड़ा लाभ होता है। भगवान की तस्वीर है वे सुंदर सुंदर लगा दे तो घर में देखने से फायदा होता है। आजकल के लड़के भजन ध्यान से जब सत्यम रुचि नहीं लेते, परंतु ये स्टीकर ले दे रहे पुस्तक है भगवान के चित्र हो तो उनको दर्शन हो ही जाते हैं। उनके लिए अपने घर में अलमारियों में आड़ा में कई जगह टेबल में दो चार पांच कथी, दो पांच सात कथी ऐसी पुस्तक है, भक्तों के चरित्र शुभ शुभ विवेचन की पुस्तक रख दो तो ठाकुर भी अपनी मर्जी से शौक से देखेंगे तो उसके भी असर पड़ेगा। वे गर्व और ऐसे उपन्यास की पुस्तक तो रुचि से पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते नहीं, पर जैसे घर में रख दी जाए पांच सात जगह तो थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, कहने मानते नहीं है प्राय कर आज के लड़कों में ऐसे बात है, पर वो पढ़ेंगे तो उसको फायदा होगा। इस तरह से आप सोचो कि सबका कल्याण कैसे हो, सबका अर्थ कैसे हो। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रथा प्राणी मात्र हित में रहते, तो अपने पाप छूटेंगे, अपने दोष छूटेंगे, दूसरों का भी गुण होगा, बड़ा लाभ होगा, समाज सुधार होगा और अपना अंतर्गत निर्मल होगा, शुद्ध होगा। तो गलती हो जाए वो गलती फिर नहीं करेंगे, ऐसा विचार करके इस तरह से किया जाए तो बड़े लाभ की बात है। बिहार राज्य में पूर्णिया नाम का एक जिला, उसका गुलाब बाग नाम का एक स्थल है, वहाँ के सत्संगियों ने कहा है कि आपके प्रवचनों की प्रेरणा से हम वहाँ पुस्तकालय खोल रहे हैं और ये प्रवचनों की पुस्तकें, गीता प्रेस की पुस्तकें हम पढ़ने के लिए भी देंगे और प्रचार भी करेंगे। ऐसा हाँ तो प्रचार के लिए दियो, पढ़ने के लिए दियो, पढ़ने के लिए दियो, बहुत अच्छा है। पुणे में मैं गया हूँ, बन बन खी है वहाँ पर, बिहारीगंज है, मुरलीगंज है, ऐसे गांव में है, मेरे जाने का काम पड़ा है, उठो नेपाल के पास पड़ता है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ऐसे गांव गांव में वाचनालय खुल जाए और पढ़ने के लिए दी जाए सत्शास्त्र, बड़ी अच्छी बात है। बड़ी खराब खराब बात है आजकल सिनेमा में और पुस्तकों में बहुत ऐसा प्रचार कर रहे हैं, बड़ी सस्ती पुस्तक दे रहे हैं जिसमें बड़ी बड़ी खराब चीजें विषयों में शास्त्रों में पतन में कर जाने ला हुई, खराब खराब चित्र सिनेमा में आते हैं जिसे भले आदमी तो देख नहीं सकते, वो बहन बेटे बैठी है सामने उनके सामने देखते हैं, बड़ी निर्लजकारी बात है, वो क्या करें। तो ऐसी जगह अपने पुस्तक प्रचार हो तो बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ की बात है, बड़ा अच्छा। सूतक के दिनों में भगवान के मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं कि नहीं? सूतक के दिनों में सूतक लगा, हाँ जाओ जाओ जाओ, सूतक के विषय में जाओ, अपने घर में जो साधु जी उनका भी पूजन करो, जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसके लिए सूतक में अपना पूजा नहीं करना चाहिए, दर्शन में जाने में कोई बात नहीं। अपने वो बहन बेटी कोई ब्याही हुई हो वह कराओ तो सब ब्राह्मण से कराओ, प्राण प्रतिष्ठा पुस्तक अशुद्धि में नहीं करनी चाहिए। पति के निमित्त तो पत्नी है वो पिंडदान दे सकती है क्या? हाँ दे सके, दे सके, ये विशेष ब्राह्मण को पूछो, पिंडदान ब्राह्मण है विधि विधान का कर्म कांड के विषय में मेरे समझ दे सकते हैं, फिर पूछ लेना भाई ब्राह्मणों को। भगवान श्री कृष्ण जिसका इष्ट हो क्या वो राम राम कर सकता है? खूब मौज से है, राम राम करो और कृष्ण भगवान ध्यान करो, वो समझोगे राम जी है, पहला नाम राम है, अबार का नाम कृष्ण है, पुराना नाम राम जी है, इनका यही है, यही राम जी है। इस बार खूब राम राम करो कृष्ण भगवान ध्यान को बन से वाले का मस्ती। हमारे इष्ट तो हनुमान जी हैं और घर में किसी के पितर बोलते हैं, अब भोग लगाने के समय पहले हनुमान जी के भोग लगावे या जिसके पितर है पितर को भोग लगावे, क्या करें? देखो भाई, दोनों बात आती है। पहले हनुमान जी के लगाना चाहिए और पितरों को भी जाना चाहिए। कई कई ऐसी बातें हैं, ऐसी जगह है, पितरों के लिए तो पहले हनुमान जी को लगा कर दे, तो हनुमान जी का प्रसाद होगा, पितरों के लिए लाभ बात है। भगवान के भोग लगा फिर पितरों को दे तो पितरों को भी प्रसाद मिलेगा, उसमें पितरों का भला होगा। और पितर वास्तव में तो हमारे है ना, वो तो सबके पूजनीय है। भगवान तो हनुमान जी मना, भगवान सबके पूजनीय है। दूसरी बात एक बताई, जैसे भिक्षुक आता है तो भिक्षु को बलि वैश्व देव करके देना चाहिए, परंतु तो भिक्षु आया चला जाए ऐसे समय में भिक्षु को पहले देने में दोष नहीं लगता है। जब देरी लगेगी अगर वो ठहरता है नहीं, इस वास्ते पहले देने में कोई दोष नहीं है। माता है बहने अपवित्र दिनों में तुलसी की माला या किसी की माला, तुलसी माला नहीं है, गाय में कंठी तो कोई हर्ज नहीं है। माला वह सूत की माला होती है, काठ की माला होती है, वो माला फेर होती है, वो अलग माला ही अलग रखी है। अपने गीता भी अलग रखी हुई, कपड़ा भी अलग है, जल पीने का नूता भी अलग है, वो सब अलग रखते हैं। और उसी से पीना चाहिए एकांत में, और श्रवण साथ नहीं करना चाहिए। आजकल की छोरिया बहुत अन्याय करती है, आजकल शिक्षा ऐसी हो गई है, नहीं तो इसमें ऐसे अशुद्ध अवस्था में भिक्षा दी जाए साधु को तो पाप लगता है, दोष लगता है। भिक्षु को तो पता नहीं, वो बुरा क्या जाने, तो पाप लगता है। तो अपने चौके में पवित्रता खूब रखो, जिसमें किसी को भी अन्न दिया जाए तो किसी की बुद्धि भ्रष्ट ना हो, बड़े लाभ की बात है। माला तुलसी की फेरे या और कोई होती तो तुलसी में अशुद्ध अवस्था में काठ की माला होती है और एक सूत की माला होती है, सूत की मणिया सूत की माला, वो रखनी चाहिए। वो अपनी अलग ही जगह, उनके आसन भी अलग है, वो चीज भी अलग है, अलग रख दिया अपवित्र तो वहाँ पर उसमें। कोई भी बात सुनती हूँ पढ़ती हूँ पर फिर भूल जाती हूँ, ऐसी भूल क्यों होती है? हाँ। कोई भी बात सुनती हूँ या पढ़ती हूँ हाँ। तो फिर भूल जाती हूँ, वो लगन कम है, लगन बुद्धि की कमजोरी होती है। ब्रह्म से पालन न होने से बुद्धि कमजोर होती है। दूसरी बात है कि लगन कम होती है। आपके कोई रोग लग जाए उसकी बात पूछे तो बात बात याद कर ले तो भूलती नहीं। मानो अपने लिए जितनी आवश्यक अति समझेगा उतनी बहुत याद रहेगी, और बेपरवाह रही अनावश्यक समझता है भूल जाती है। तो बेपरवाह से ज्यादा गलती है, बेपरवाही से बहुत नुकसान होता है। सत्संग की बातों के भी बेपरवाही करने से सत्संग की बातें काम नहीं आती है। बेपरवाही नहीं उनकी कीमती समझे सत्संग की बातें, ये बार बार मिलती नहीं है। मिल जाए तो भगवान की कृपा है, उन बातों को ठीक याद करे काम में लावे, याद करे काम में लावे। और जो सत्संग सुने बात ऐसी मैं दूसरों को सुना सकती हूँ, सुना सकता हूँ दूसरों को, ऐसी बातें याद करके और काम में लावे। वो काम में लाने से फिर बातें बहुत अच्छी याद रहती है, याद नहीं रहती है, काम में लाने से नई नई बातें पैदा हो जाती, वो नई नई बातें स्वतः स्वतः पैदा होने लग जाती है। अंतःकरण शुद्ध होने से कंचन खान खुली घटमा ही रामदास के टूटो नहीं, कंचन खान खुली घटवाई, भीतर में खान खुल जाती है। आप साफ अच्छी अच्छी बातें ताजा होती है और काम हो जाती है, दूसरों को काम आती है। सत्संग की चर्चा, सत्संग सुनने के बाद आप में चर्चा करें, फालतू बातें न चले, सावधानी रखे, उसी बड़ा लाभ होता। सत्संग बातें पांच सात मिल करके आप बात अच्छी हुई, आज ये बात हुई अच्छी हुई, तो अच्छी अच्छी बातें सबके दूर आई जाती है। कोई किसी कोई अच्छी लगी, किसी कोई अच्छी लगी, किसी कोई अच्छी लगी, फिर कर्म में तो अच्छी अच्छी बातें सब सुनी हुई सबके काम में आ जाती है। ऐसे चर्चा करने से बड़ा लाभ होता है। सत्संग सुनने के बाद पांच सात दस बहनों मिलकर, भाई भाई मिलकर, बहनों बहनों मिलकर के ऐसी चर्चा करे तो अच्छी बात है। पुस्तक की बातें अच्छी आई, वो बातें भी कहने से आपस में बड़ा लाभ होता है। धर्म तो बहुत सुने, ये मरण धर्म क्या है ये हमारे ध्यान में नहीं है। मरण धर्मा सुनते हैं, मरण मरणशील, मरने वाला को मरणशील कहते हैं। मरण धर्मा मनुष्य मरण धर्मा है भाई, मनुष्य मरने वाला है, मरण इसका धर्म है। मनु मर ही रहा है, केवल मरना ही मरना धर्म है। इसमें मनुष्य पैदा होता है तो गर्भ में आता ही मरना शुरू हो जाता है, जन्मते ही मरना शुरू हो जाता है, ये मरण धर्म है मनुष्य, मरण ही है जो धर्म तत्व क्या मरना क्यों है? वो मर रहा है, जो जो दिन आ रहे हैं, 5 दिन का बालक हो गया तो 5 दिन मर गया, जितनी उम्र है उस उम्र से 5 दिन मर गया, वो मरण धर्म है, मरना ही धर्म है इसका, मानो इसी आदत मरने की है, इसका स्वभाव मरने का ही है, वो स्वभाव का नाम है मरण धर्म। घर में रहते हुए क्या वानप्रस्थ धर्म का पालन किया जा सकता है? भाई देखो, वान धर्म के नियम पालन करना है, वानप्रस्थ वास्तव में तो घर में रहते वानप्रस्थ नहीं, वन प्रस्थान, वन में प्रस्थान का वानप्रस्थ है, मानो वन में प्रस्थान कर गए जंगल में, और वहाँ पर हर से छिपी हुई भोजन नहीं करते हुए जंगल के हर चला करके खेती करी वो नहीं पीते, उनमें भी हो तो वो बात है, शिलोन स्मृति है उनकी, शिलोन स्मृति वो है कि घर में खेत में से काट करके ले जाए वे और भूमि पड़ जाए नीचे, अथवा सीटे काट दी पे शिला रह जाए, पास शिलो गए थे पास तो झुड़ चढ़ फिरने गए, वो पहले छोड़ देते थे वो शिल और उंच, शिलोन स्मृति शिला और फिर उंच वृद्धि, उनसा कणसा जाए, मानो नीचे कणिक पड़ जाए, कणिका पड़ जाए, ऊँगी पड़ जाए जमीन पर, तो पहले ग्रस्त लेते नहीं थे, आज भी कुछ न कुछ तो मिल जाता है खेती में देखा मैंने, उस ये महाराष्ट्र में होता है ना करट होती है, तो वहाँ ढाले गांव गया तो मैं जंगल में चला जाता खेतों में, तो वहां कर्ट की मतलब कुछ कुछ मिलती है, कुछ कुछ रह जाता है, वो उंच करके उनसे जीव का करते हैं वानप्रस्थ और बड़े अच्छे ब्राह्मण, श्रोंच वृत्ति ये ऊंचे ब्राह्मणों की वृत्ति है, श्री वृत्ति कपोज वृद्धि उंच वृत्ति है, वो बड़ा पवित्र अन्न माना गया है उसके ब्राह्मणों के लिए। नारायण नारायण नारायण, अब बोलो क्या सुना मैं, गोविंद गोपाल की जय हो। नियमों में पक्का रहना चाहिए आदमी को, स्वीकार प्रतिपालन, जो स्वीकार किया है उसका पालन में दृढ़ता रखे, पक्का रहे और भगवान को सहारा दे, भगवान को मानेगा, भगवान को याद करे और भगवान का सहारा रखे, भगवान की कृपा से रहेगा, अपने आप बात इतनी दृढ़ नहीं थे, भगवान का भरोसा रखे, भगवान ने क्या दे, एक सज्जन थे उनकी बात सुनी, साधु थे, जो बातें बहुत अच्छी बातें बढ़िया लगती तो उनको याद कर और कहता महाराज आपके खजाने में रखो ये, मैं जमा करता हूँ, मेरे को याद दिला देना महाराज, याद ऐसी अच्छी अच्छी बातें भगवान के दरबार में जमा कर देते, तो भक्त को भी याद आ जाती है, भगवान है अपना माता है पिता है जो कुछ बड़े भगवान है, धरोहर जगत कहाँ रखे, भगवान में रखे, तो अच्छी अच्छी बातें भगवान को देख देखिए महाराज भगत पर मेरे को याद आ जाए, आप याद दिला देना, ऐसे प्रार्थना करते रहते। मेरा बाइक वाला ये भाव कि नहीं भावे थारो देसर लो रंग रूडो, ये ऐसा वैराग्य का भाव कैसे पैदा हो? वही भक्तों का चरित्र पढ़ो, देखो ये भाव कैसे होगा, तो मेरे भाई के पद सुनने से हुआ ना, तो इसे सिद्ध क्या हुआ कि भक्तों के चरित्र सुने, भक्तों की वाणी सुने तो होता है, भक्तों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, भक्तों की वाणी है वो बालकों को ध्यान से, जो कहानी बालक तो पढ़ दे, कहानी होती है ना वो इतिहास हो तो पढ़ ले बालक, और पढ़ने पर भक्तों की भक्ति का संस्कार पड़ता है, तो बड़ा लाभ होता है, भक्तों के चरित्र सुनो सुनाओ, जैसे चेतन चरिता हो रही है, जैसे राम जी के राम कथा है, राम जी की छोटे छोटे बालकों के लिए राम जी राम चित्रावली कृष्ण चित्रावली उसमें लिए होता है, ये पढ़े वो बालकों को दिखावे, ये भाव जीवन करते भगवान ऐसा करते हैं ऐसे करते, बालकों पर बड़ा असर पड़ता, बड़ा सुंदर, बच्चे बच्चे होते वो माँ की बात का बड़ा असर होता है, माताएं पहले चक्की पीसती थी ना तो पद गया करती, तो वो नीला गया करती, बालक सीख जाते बालक पढ़े में, वो स्वतः वो उठ आ जाते हैं, माँ की गोदी में सो जाते हैं, वो चक्की पीसते रहती है अपने और गाती रहती है, मयरा गाती है, कोई कोई अपने तो कीर्तन करती है, कोई भगवान की लीला गाती है, कई बार लीला लीला लीला कहते हैं लीला गाते गाँव गाज भी। तो माता ऐसे करती थी, तो माताओं का असर बहुत है, बालक पर माँ का असर विशेष पड़ता है, तो कोमल शरीर होता है, कोमल विचार, माँ के भाव बहुत आते हैं। इस वर्ष माँ पर पुत्र पिता पर घोड़ा बहुत रही तो थोड़ा थोड़ा होता ही है, माँ के लक्षण आते हैं। जितने महात्मा संत हुए हैं उनके देखो तो माताएं बड़ी अच्छी हुई है, बड़ी भेद बड़ी भजन स्मरण करने वाली ऐसी माताएं हुई है, उनके बालक संत हुए, अच्छे संत होते हैं। गांधी जी भी अच्छे हुए, बिलाट गए तो माँ ने शिक्षा दी, उसके तरफ काम लेना, वही स्त्री सावधान रहना, वो खान पान ठीक रखना, ऐसी बातें माता ने कही है। माँ की बात याद रहती है, माँ की बात जच जाती है। एक बात याद आ गई, भिक्षा को गया एक छोटी सी बालिका, बाबा जी तुम कान काटते हो? नहीं भाई मैं नहीं काट, नहीं काटो मेरी माँ कहती है। माँ की बात रहती है, मैं कहो नहीं भाई नहीं कान काट क्या करो बता, नहीं माँ कहती, तो माँ कहती पक्को शरीर पक्की, तो ऐसी बताओ तुम बालको जस्ती बात प्रियता होती है ना अपनी माँ में, प्रेम प्रियता होती है। तो माताएं ऐसी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बनाओ, बच्चा अगर माताएं चाहे तो बालकों को महात्मा पढ़ा सकती है, मंदरसा थी ना तो बालक तो बच्चे मंदार से स्त्रोत्र है। आजकल का विज्ञान और अपना ये अध्यात्म ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है या सहायक है, क्या बात है? क्या आजकल का जो ये विज्ञान है वो हमारे अध्यात्म का विरोधी है कि अध्यात्म का अंग है? अध्यात्म अंग बना हुआ तो बन जाए। आजकल के ये देखो वास्तव में पढ़ने वाले की नियत की जरूरत है, वो सब कामों को आध्यात्मिक रास्ते में लगा सकता है, नहीं तो विज्ञान है नहीं वो नास्तिकता पैदा करता है, परंतु जिन ये भाव अच्छा है वो उसमें नास्तिकता ही करता है कि भगवान की शक्ति है ऐसा भी। ये तो देश क्या होती है कि पदार्थों की शक्ति मानता है, ये नहीं मानता कि पदार्थों में शक्ति आई कहाँ से, ये तो बुद्धि है नहीं, पदार्थों में शक्ति है, इस बात भगवान भी क्या लेन देन है, हम करते हैं सभी अशोक मया आता शत्रु भूमि सिद्धो मरमान सुखी आशु संपत्ति है, तो विज्ञान पढ़ करके आशु संपत्ति और जाते हैं बहुत से, परंतु जो सावधान होते हैं वे सब समझते हैं कि ये शक्ति कहाँ से आई है, इसमें पदार्थों में जो विलक्षणता आई है वो कहाँ से आई, भगवान की आई है, वो भगवान की कारीगरी देखते पत्ते पत्ते में कारीगरी देखते। भाई नारायण सुभा है उसके भगवान पर विश्वास की पुस्तक छोटी सी गीता प्रसिद्ध की है, तो भाई नारायण से रसोईया था अच्छा, तो अपने प्रेमियों को पत्र दिया है, बड़ा संत हो गया, बड़ा प्रेमी भक्त हो गया है, भगवान का प्रेमी था, उसको ये पत्ते झड़ जाते हैं पीछे कोमल कोमल पत्ते आते हैं, वो देख कर उसको ज्ञान हुआ कितने विलक्षण भगवान है, ये पत्र होने पर भीतर से कैसी कारीगरी है, ये भगवान की कितनी रचना है, कितनी विचित्र कारीगरी भगवान की है, ऐसा शास्त्री हो गए। भाई नारायण रसोईया था उसकी पुस्तक आती गीता प्रेस में छपी है, अभी मिलती होगा, बहुत भगवान पर विश्वास करते थे होगा, तो ऐसे विज्ञान को देख करके भगवान की वृद्धि जाती है, ये कमल का फूल है ये गुलाब का फूल है तो इसको क्या देखे है? अब देखते हैं। एक कहानी सुने है, एक पुरुष था वो स्त्री की तरफ देखता था, तो स्त्री की तरफ देखता तो स्त्री ने पूछा अरे क्या देखते हो? कहते मैं देखता हूँ कारीगरी भगवान की, कैसे कैसी कारीगरी भगवान ने कहते कहते कैसे कैसी बनाई है, मैं तेरा रूप नहीं देखता हूँ, तेरी सुंदरता नहीं देखता हूँ, भगवान की कारीगरी देखता हूँ, पत्ता में चीज में भगवान की कारीगरी देखे सभी, तो इसलिए देखता था आस्तिक होती है वैज्ञानिकों की, वैज्ञानिक मूर्खता से समझते हैं हम जानते हैं ऐसी ऐसे, अरे तुम तो जानते हो अपने वस्त्रों में आई कहाँ से, ये छोटी सी कड़ होती है ना जो खोली कड़ बढ़ जाए तो वो समझता है यहाँ से ही पानी आता है। इवन नहीं समझता बाल्टी भर गई फिर पानी है, दंडक छोटा सा है, क्या बात है, पीछे आता है। इस तरह से वो जल आता है, छेड़कान से आता है, पाइप से आता है, पाइप में कहा आता है, बड़ी टंकी से आता है, टंकी में कहा से आता है, कुआं से आता है, कुएं में कहा से आता है, समुद्र से आता है, समुद्र में कहा आता है, कि वो पैदा होता है वहां पर भगवान के लिए। तो इस तरह से कहाँ से आती है चीज, कहाँ से मूल में तेज भगवान के साथ आती है। जल कहाँ से आता है, तेज से आता है, तेज कहाँ से आता है, वायु से आता है, वायु कहाँ से आता है, आकाश से आता है, आकाश कहाँ आता है, महत्वत्व से आता है, महत्वत्व कहाँ आता है, भगवान बुद्धि से आता है, ऐसे भगवान की तरफ जाए त्रिमती अहंकार। तो केवल पानी आता है उसको देखकर भगवान तरफ वृत्ति चल जाती है क्रम से। ये सब आती से आई कहाँ से है, तो मूल में परमात्मा से आती है। जो सबसे ही कारीगरी जो जो पैदा होती है सब एक परमात्मा ही मूल कारण है सबका ही। तो विज्ञान पढ़ो कुछ भी पढ़ो ऐसे विचार करो आई कहाँ से है, तो वह भगवान से आई हुई है। कितनी विचित्रता आती है जिसको कोई ठिकाना नहीं है, बहुत विचित्रता आ रही है। सब भगवान की विचित्रता है, सब जगह उसी की विभूति है, उसी की कारीगरी है। देखो ना कितनी विचित्रता है। एक नीम का पत्ता देखो, दो नीम के पत्ते में एक एक पत्ता अलग अलग, सैकड़ों हजारों लाखों पत्ते हो, पत्ते अलग अलग, ऐसा एकता, ऐसे एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, ये भगवान की विचित्र रचना है। मनुष्य में देखो तो सबका चेहरा अलग अलग, सबका कुटल पाग भाग पगड़ी बांधो तो अलग अलग, भाग देख पाग भाग प्रकृति अलग, वचन अलग अलग, कंठ अलग अलग, एक स्वर में ही शरीर पदस्य बोलते हैं, उसी स्वर में ही बोलते हैं, एक स्वर में बोलते हैं, भीतर में अमुक गा रहा है, अमुक आदमी गा रहा है, एक स्वर एक ही, एक स्वर में भी अलग अलग अलग अलग, यही भगवान कितनी विचित्रता है। स्वर और तो पाग भाग बाणी प्रकृति अक्षर वचन विवेक, अक्षर मिलतन एक देख रहे देख अनेक, अक्षर अलग अलग, चक्र अलग अलग, अंगूठे में रेखा अलग अलग है, अंगूठा देखना हो अलग अलग आदियों की विचित्र विचित्र बात है। अब कितने लाखों करोड़ों अरबों आदमी है, उनके लाखों नया नया अंगूठा, अरे जन्म चलते जाए लाखों करोड़ों जन्म, वे मर गया फिर मान जन्म गया, वे मर गया फिर मान जन्म गया, उन सबके बीच में अलग अलग विलक्षण, हाथ के दर्शन देखो तो अलग अलग, पढ़ाई एक ही करी है, एक ही है पढ़ाई अलग अलग है, भगवान अलग अलग विचित्रता है, अनेकता में एकता है, एकता में ही अनेकता है, वो वास्तव में तत्व एक है। सब अपने भाई बंधु सब मनु महाराज की सृष्टि होने से सब एक ही घर के आदमी है, हम चाचा ताऊ से क्या लगता है पता नहीं है, पर सब एक है। और एकता जानने वाला वो ही वास्तव में संत होता है, वो सब जी सबको ये देता है। समम पश्य सर्वत्र समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनिश्यन्तु अविनिश्यन्तम् यपश्यति सपश्यति विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी श्रुचे स्वभावे पंडित आदर्शम वैसे आप संवर्तन ही हो गया, आज संवर्ताव करना है शुभ नहीं होता, संवर्ती नाम जमराज का है, आज आप सम्राट वर्ती संवर्ती बनते है ना, समता होती है प्रलय में तो प्रलय कर रहा है संसार का, संवर्ता दंड देगा बरोबर, संवर्ती परे तराट जमराज का नाम है संवर्ती, आज की संपन्नता समदर्शी नवर्ती ना, ये अर्थ लगाते हैं बहुत बड़ा भाई नीचे मानो समदर्शी है। जहां आपसे विद्या बने ब्राह्मण में चांडाल में गाय में हाथी में कुत्ते में, अब संवर्ता कैसे करोगे, हाथी पर चढ़ो कुत्ते पर चढ़ोगे, गाय का दूध पियो कुत्ते का पियोगे, संवर्त तो कर ही नहीं सकते। ऐसे विष्णुता वहां भी समदर्शी थे, सब भगवान भगवान हमारे प्रभु एक है, वही प्रभु है, सब में वही प्रभु, ब्राह्मण में वही, चंडाल में वही, कुत्ते में वही, हाथी में वही, गाय में वही, वही भगवान है, सब में सब में एक भगवान भगवान है वो। ऐसे संवर्ती ना समम पश्यति ओदनम समम पश्यति सर्वत्र जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति पश्यति पश्यति आया है, संबुद्धिर विशिष्यते संभर्ताव नहीं है, आज का संभर्ताव ऊपर लिया हुआ है। आज तो क्या कहें, नाश करना गायों के, नाश करना मनुष्यों के, नाश करना, पैदा नहीं होने देना, सब नष्ट कर देना, पैदा हो तो गर्म तो मार देना, बहुत ऊंधी वृत्ति हो रही है भाई। बचो, इससे बचो, अपने को बचो, बहुत पार पतंग जा रहे हैं। आज उनको सभ्यता मानते हैं, किसी के दो चार पांच लड़के हो जाए तो बड़ी निंदा करते थे, वो सभ्यता नहीं, ये मनुष्य कैसे है, ये बेअकल आदमी है। उसको समाज में बेअकल कहते हैं, पांच सात बाल हो जाए तो बेअकल आदमी, एक दो बाल मुझे ठीक, उल्टी बात है उल्टी। जैसे चोरों का सरदार होता है तो वो साहूकार थोड़ी होता है, ऐसे आज तो अच्छी अच्छी उनकी सभ्यता मानी जाती है, तो है ही ऐसे में कलयुग में उसी जैसा चोरों का चोर सरदार तो नामी चोर होता है ना, ऐसे दोषी नामी दोषी वो अच्छे कहलाते हैं। समय है भाई, बचो अपने तो। कहते हैं कि कलयुग में ऐसा होगा तो भगवान ने लिखा है, संत महात्मा ने लिखा है, तो ठीक ही है। एक दिन की बात है, सत्संग की बातें कही तो कहते हैं महाराज आप बात कहते हैं उल्टी, हम तो चलते हैं कलयुग के अनुसार, समय के अनुसार चलते हैं, समय कलयुग में ऐसा होगा ऐसा कहा है नहीं, और आप चलते हो उल्टे, कलयुग में ऐसा होना चाहिए आप निषेध करते हो, ये ठीक नहीं है। ठीक तो वही है जो समय के अनुसार चले, तो मोर समय के अनुसार चलना नहीं, समय से रक्षा करना। गर्मी के दिन आवे तो तेल में बढ़ा कर खाना चाहिए, पानी गर्म पीना चाहिए, पीना नहीं चाहिए, ऊपर लू दू लगे अच्छी तम घाव में बैठना चाहिए। समय के अनुसार चलो तो चल जाओगे, अरे खत्म हो जाओगे। शीतकाल हो तो कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, समय के अनुसार चलो। अरे समय से रक्षा करो, समय के अनुसार चलो। पहाड़ों से उससे टेलीफोन आया था, आया कि पहाड़ों में वर्षा बहुत हुई है, गंगा जी में बाढ़ आएगा, तो पास पास में गांव रहने वाले चलो गंगा जी के पाट में चलो, बाढ़ आएगा ना तो गाय भैंस भेड़ बकरी ले लो वहाँ, क्यों बाढ़ आएगा। अरे बाढ़ बचने के लिए, पहने के लिए, ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे कलयुग में होगा, तो पहले चेतावनी दी गई नगर को भैया ऐसा समय आएगा उसमें तुम सावधान हो जाओ, तो बहने के लिए लिखा है, बचने के लिए लिखा है, ये सब बचने के लिए लिखा है कि कलयुग ऐसा ऐसा प्रसार होगा, उस समय में सावधान रहना, ठंडी आएगी तो ठंडी से रक्षा करना, गर्मी हो तो गर्मी से रक्षा करना, वर्षा हो तो वर्षा से रक्षा करना, तो ये समय आता है समय के अनुसार रक्षा करो, और अच्छा समय है उसमें विशेषता से उत्साह से अच्छा काम कर लो, अच्छा मौका मिल जाए, अच्छा अवसर आ जाए तो फिर चूको मत, दान पुण्य का आ जाए कोई अच्छा काम का तो मौका चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं है इसमें फिर मौका आवे ना आवे, आधी बात नहीं है, समय चूक फिर कोई कहा पछता नहीं, फिर पछता क्या हो, सदा सावधान रहो, तो समय से रक्षा करो। शास्त्रों में लिखा है वो ठीक तरह बचने के लिए, कैसा समय आएगा तो लाभ लेना हो तो समय का लाभ ले लो। सतयुग त्रेता द्वापर कलि चारु युग बीते आठ पर में, मनुष्य भीतर में कभी सतयुग की बात आती है, कभी त्रेता की, कभी द्वापर की, कभी कलयुग की, ऐसी वृत्तियां आती है, सातयुग राजस्थान में वृत्तियां आती है, ऐसा समय आता है। सब का प्रातः काल है तो प्रातः काल एक वसंत ऋतु होती है, मध्यान्ह में ग्रीष्म ऋतु होती है, ये ऋतुओं सब बदलती है, समय सब बदलता है, युग बदलते हैं, बदलने की वृत्तियां लिखी है रामायण में, सब लिखा है कि ऐसी वृत्तियां हो तो सतयुग है, ऐसी वृत्तियां हो तो त्रेता है, द्वापर कलयुग है, तो अपने अच्छे वृत्तियों बढ़ाओ, दशरथ गुण हेतु गुण को शुद्ध बनाओ, सात्विक वृत्ति बनाओ, सात्विक आचरण बनाओ, सात्विक वस्तुओं का सेवन करो। ये विवेक दिया है भगवान ने, किस्वास दिया है अपनी उन्नति के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, अपना उद्धार भी करने के लिए दिया है, इस वास्ते तत्परता से इसमें लग जाओ। सज्जनों मौका है, मौका सत्संग का मौका है, सत्संग भी हरदम नहीं मिलता। शेर जी कितना कराते थे महाराज, सुबह शाम दिन में रात में, ये मौका है, अब ले लिया जिसने लाभ ले लिया, अब भी ले ले जितना ले ले, ये समय भी जैसे शेर जी का समय नहीं रहा अभी, तो अगर का समय ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसी बात ही चला जाएगा। तो अच्छा मौका उनके लाभ विशेष उठा लेना चाहिए, बहुत सुगमता से समय लगे, समय साथ देता है, जनता साथ देती है, संघ साथ देता है, तो उसमें शुभ काम करने में बड़ा लाभ होता है। जैसे व्यापार करते हुए सस्ते में आता है तो उस समय कोई ले लेता है तो नफा हो जाता है, कहीं 10,000 की तो 50,000 की, 1,00,000 की, 10,00,000 कमा लिया। तो वह मौका है, मरी और तरी हर समय नहीं आती, मरी भी हर समय नहीं आती, तरी भी हर समय नहीं आती है, आ जाए तो उसे लाभ उठाना चाहिए। ऐसे ही समय पारमार्थ ये भी आता है, संग ऐसा ही आता है, ऐसा संघ आता है, कुसंग आता है, समुद्र में शंख भी होते हैं, कौड़ियां भी होती है, रत्न भी होते हैं, ऐसे संसार में बहुत चीजें हैं, बहुत मिक्स मिक्स। इस बात गुण है, अवगुणों को छोड़ता है, गुण ग्रहण करता है, सार सार अनंत पारम के शब्द शास्त्र सारे दुग्राही उपाशी फल हंसे खीर भी बम अनस देने जल में दूध पी लेता है, जल छोड़ देता है। इसी तरह से सार सार कर संत हंस गुण ग्रही पाए परिहरी बारी विकार। तो भाई सावधान रहो, एकदम सावधान, और अकेला होगा अबार तो साथ में है, ये जाएगा जब जी अकेले जाएगा। तो इस वास्ते अपनी पूंजी संग्रह कर लो, एक बढ़िया स्वभाव अच्छा बढ़ा लो, सत्संगादि से, सत्शास्त्रों से, सद्विचार से, अच्छे संग से अच्छा विचार बढ़ा लो, तो अच्छा ही कर लो संग्रह, माला माल बन जाओगे। थोड़ा थोड़ा लेते हुए भी क्षणश कर संस्थिति विद्या वर्धन चिंतित विद्या क्षणश कर संसले आते भले वेद पूर्ति का दीमक होती है, छोटी सी होती है, वो छोटे से मुख में इतना सा कण लगा देती है, फिर ढेर लगा देती है, दीमक बन जाती है। बड़ी बड़ी यहाँ जंगलों में देखा थी, अरे कजल होता है, अरे कजल वो कुंपला है, कुंपला कुंपले में काजल है, वो जो थोड़ थोड़ा थोड़ा थोड़ा वो सब खाली हो जाता है। तो कजल ऐसे अक्षर दृष्ट और संचय वो क्षय देखो तो क्षय हो जाता है। ऐसे पापों का दाश करने के लिए थोड़ा थोड़ा दाश करते सब नाश हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा कालो से बिटते बिटते खराब वृत्ति बिटती बिटती अच्छी वृत्ति हो जाती है, अच्छी वृत्ति संग्रह करते संग्रह अच्छा हो जाता है। ये तो सत्संग करने से जानते हैं सभी, थोड़ा थोड़ा गुण आते आते आते आते अभी बहुत अच्छा गुण आ जाता है, बहुत संग्रह हो जाता है, संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। गंगा जी में देखा था मैंने तो कहा था वो तुम पत्थर हो, पर हो गंगा जी के, गंगा जी में रहने वाले पत्थर आप से आप गोल गोल ऐसे सुंदर हो जाते हैं, गंगा जी छोड़ लगती है, बड़ा सुहावना पत्थर हो जाता है, रंग रंगीले बहुत बढ़िया। तो उनको घड़ा कर तो मन थोड़ी पड़ती है, परिवार में बेहतर रहता है खड़ कर के। या गंगा जी रहती है ना, ये पत्थरों से बनी हुई रहती हुई है, कड़ी बहुत कड़ी पत्थर, तो पत्थर टूटते रहते हैं आपस में। गंगा जी एक किनारे हमारे सोने का काम पड़ा है, तो ये गंगा जी की आवाज होती है, ये खड़खड़ खड़खड़ खड़ पत्थरों के नीचे से वो आवाज आती है हरदम ही। अब हरदम गंगा जी रहता रहे पड़िया रहे लुटते लुटते बहुत हो जाते हैं, इसलिए सत्संग में पड़े पड़े हो जाते हैं। ऐसे असले साथ जानने वाली बात नहीं जानते, सत्संग जान जाते हैं, शुद्ध हो जाता है, तो अच्छे प्रभाव में पड़े रहो पर देखो आप साफ ठीक हो जाता है। कुसंग से ही ऐसे है, सत्संग से ही ऐसे ही है, तो जैसा करे संग वैसा चले रंग, मजा करते हैं। सच्चे हृदय से लगे रहो, बात है भाई लगे रहो, अपनी कहे संतोष नहीं करे, सत्संग रहे भगवत भजन से, सद्भावों से, सदाचार से करे, संतोष नहीं करे और करो सदा ही संतोष है। त्रिशु कर्तव्य सदारे भोजने धने, अपना स्त्री पुत्र मिला उसमें संतोष करो, भोजन मिल गया भगत पर संतोष करो, धन जुटा मिला संतोष करो, त्रिशु नहीं बच कर तीर बन नहीं करे, स्वाध्याय जप दान जप में संतोष नहीं करे, पाठ पूजन हो गया पूरा उस बार लग देते मेरे काम और मिले हो, ऐसा नहीं, वो तो चलता ही रहना चाहिए, संतोष करना ही नहीं, स्वाध्याय भी नहीं करे, जप में भी नहीं करे, दान पुण्य भी नहीं करे, उपकार करने में संतोष नहीं करे, इतना हो गया और करो करते ही रहो। तात्पर्य क्या कि पुराने कर्मों से, पुराने कर्मों के कारण से जो मिलता है प्राप्त से, उसमें तो करना संतोष, और नया उद्योग है उसमें संतोष नहीं करना, उसमें तो करते ही रहना, क्यों पूरे जन्मों के अनुसार मिलेगी अन्न वस्त्र आदि, तो उसमें संतोष रखो, उद्योग करो और संतोष रखो, और भजन ध्यान नए काम करने में संतोष मत करो, उसमें तो करते ही रहो, लग ही रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाएगी, राम जी से लगे रहो भाई, उत्साह से, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधि विश्लेषम शूरं कृतज्ञम तीर्थ सिद्धेश स्वयं आदि निवास है। तो ये सात गुण होते हैं तो शुद्धि आप आती है। जैसे मुसाफिर आता है वो पूछता है कि धर्मशाला कहाँ है, ठहरने की जगह कहाँ है, तो धर्मशाला बुलाने के नहीं जाती, धर्मशाला को ढूंढने वाले हर समुदाय जाते हैं। इस तरह से ये सात गुण होते हैं जिसमें उसके पास लक्ष्मी आती है, सिद्धि आती है, श्रेष्ठता आती है, और श्रेष्ठ बन जाता है वो आदमी। तो ये लेना चाहिए उत्साह संपन्न, एक उत्साह रखना, हिम्मत नहीं हारनी, बार बार विफल होने पर भी हिम्मत नहीं आ रही, पहले हम अब करेंगे, अब करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, हिम्मत मत साधो जरा मुख सौंका तो आराम, अरे हिम्मत सौंपिया धोखा तो धाम। तो उत्साह रखना शुभ काम में, अच्छे काम में उत्साह, नया नया उत्साह, तो उत्साही आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है, अरे हिम्मत हारने पर सुगम काम कठिन हो जाता है, कर नहीं कर सकते वो। इस वास्ते मनुष्य को सदैव उत्साही रहते, उत्साह संपन्न अधिक सूत्र, थोड़े समय में काम आने वाले जन में बहुत समय बर्बाद कर देता है, नहीं तत्परता से बड़े उत्साह से थोड़े समय में शुभ काम हो जाए, बढ़िया काम हो जाए। क्रिया भी देखिए हम काम करने की विधि को जानना, काम किससे करना, सत्संग कैसे सुनना, बताओ कैसे करना, बर्तन कैसे बांधना, स्नान कैसे करना, कपड़ा कैसे धोना, व्यवहार कैसे करना, शरीर की सफाई कैसे रखना, घर की सफाई कैसे रखना, बर्तनों को कैसे रखना, ये सब ही सीखना चाहिए। अच्छे अच्छे घरारे होते हैं उनमें सब ऐसी बात है, मोहल्ला जी घर में उस नाम लिखा, यहाँ झाड़ू रहता है, यहाँ चाबी रहती है, यहाँ ये रहता, नाम लिखा और वही चीज रहती है, ढूंढनी पड़ती थी, नहीं तो समय ढूंढने में लग जाता है, कहीं छोड़ दिया, कहीं दे दे कर दिया, तो ढूंढने में समय बर्बाद होता है। नहीं तो अब झाड़ू का हुआ पड़ा है, देख लो चाबी कहाँ टंगी, वहां टंगी हुई है, वहां पर वो चीज पड़ी है, यहाँ बर्तन पड़े है, यहाँ भोजन की सामग्री है, यहाँ कच्चा पौधा है, यहाँ पक्का पक्का भोजन होता है, अलग अलग अपने घर में ठीक तरह से बड़ी सरल रूप से ऐसे घर देखे मैंने तो ठीक तरह से, तो काम बहुत जल्दी होता है, समय बर्बाद नहीं होता, चिंता करना नहीं पड़ता, जूती भी छोड़ दो, काम छोड़ कहाँ रख दी, लोटा कहाँ रख दिया, गिलास रख दिया, ठोकर लग दी है, कह रहे किस रख दे रहे यहाँ, फिर भरी फिर वैसे कर देते, फिर वैसे ही भक्त सुधार करते हैं। तो ये सुधार करो, इनमें क्रिया विधि ज्ञम और विश्लेषण, व्यसन है चाय है, कोकोन है, अफीम है, जिलम है, तम्बाकू है, ये बीड़ी सिगरेट व्यसन, व्यसनों में पढ़ने से समय बहुत बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, आदत बर्बाद होती है, अरे देखने से आगे बाल बच्चे बर्बाद होते हैं, वही वही सीख जाते हैं, कहने से इतनी बात ऐसा नहीं पड़ा, करने से पड़ता है, करने व्यसनों के कारण से बालक भी व्यस्त बन जाते हैं। तो उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विश्लेषम शूरम, और काम करने में शूरता है, कायरता नहीं, काम करे, अरे मनुष्य करते हैं हम क्यों नहीं कर सकेंगे, ध्रुव जी प्रहलाद जी भगत बन गए हम नहीं बन सकते क्या, शूर भी था रखे अपनी कायरता नहीं भाई, जन हरिया कायर कसो करे करावे न, कायर करेगो बापड़ो मन के धोखे मारे, काय क्या काय गए न ध्यान की, काय नहीं धारे कार्य नहीं कर सकता, तो सूर्य मीरदा और कृतज्ञ जो जिनसे भार लिया होगा कृतज्ञ मैंने सदाई, इनकी कृपा से मैंने सीखा है, इनकी कृपा से कृतज्ञता बनती है, उसका उन्नति होती है, और कृतज्ञ हो जाता है गुण लेकर के ही उसको मानते ही नहीं, तो उसकी विद्या सफल नहीं होती, गुरु भक्त हुए हैं उनकी विद्या बड़ी सफल हुई है, यार गुरु जी के सामने खटपट करी है और विद्या नष्ट हो गई, ऐसे कई इतिहास सुने मैंने। तो कृतज्ञ बनना चाहिए, जिनसे बात नहीं है भाई कृतज्ञ बनो। शेठ जी नित्य कर्म करते थे, उसके बाद यूं बैठा करते थे, जो शेठ देखा वो जानते हैं। तो क्यों बैठते थे, यूं यहाँ हाथ रखा यूं तो नाड़ी मालूम दी, नाड़ी मालूम दी तो नाड़ी का जन जप शुरू हो गया, नाड़ी नाड़ी जप करते हैं, नाड़ी राम राम राम राम, मन से नाड़ी में जप होता है, तो मन से नाड़ी के साथ जप लगा, नाड़ी जप है, तो जाड़ी जप मिला तो सदाई वही कृतिक रहते है कि वही सब उस चीज मिली है, उन्नति होती है। आप देखा तो याद कर लो, तो वो कृतिक था, नाड़ी जप मिला। ये निहारिया होता है, निहारिया नारिया नारिया निहारिया, धूल इकट्ठी करते हैं, सुंदर उपवास में पानी चलता है ना, पानी में दोनों छोड़ते रहे मैं, थर होता है झाड़ो, क्या कहते हैं वो निहारिया, तो निहारिया तो निहारिया है ना, उसका निहारते हैं तो बहुत सी चीज इकट्ठी उसमें वो निहार निकाल देते हैं। तो निहारिया था वो, राजा की सवारी निकली तो वो धूल लेकर छानता है, धूल घोटते गए तो सदन पूछे ये क्यों करता है, रेत में ही क्यों करता है, कि महाराज रेत में इनको पैसे मिलते हैं, रेत में पैसे मिलते हैं, या मैंने देखा गंगा जी में किनारे पर परसों परसों तरसों की बात है, लोग ये लेते हैं मैं पैसा मिल जाएगा, सवाले मिल जाएगा, क्या मैं इतने मिले, मैं बताया इतना मिलता है हमारे, अब कोई सदा मैंने गीता जी गंगा जी सदा दिया तो खोज लेते हैं अपना। तो इस तरह से निहारिया था, तो राजा ने देखा कि ऐसा है, तो उसने क्या, राजा ने अपनी मुद्री करी मुंह दी बेटी वो उनमें गए फेंक दी, फेंक दी तो वो चलते चलते महाराज उसको मिल गई दूरी, तो बड़ी भारी कीमती है, वो रत्ना की परीक्षा करती है, उनको थोड़ी बहुत अपेक्षा कर, तो वो क्यों थी परीक्षा में, वो तो धनी बन गया। तो फिर वो कुछ दिनों के बाद देखो तो फिर वैसे कर रहा है, तो राजा ने देखा, राजा ने कहा अरे तू उसे मिला के नहीं, तो वो समझ गया ये राजा की कृपा है, कि महाराज मिल गया तो फिर क्यों धूल छानता है, कि महाराज इसी ने मिला, इसी कृत की हूँ, इसी की जरूरत क्या करूँ, तो इसी से मिला जिससे कृतज्ञ, कृतज्ञ कैसे वहां मिल गया, छोड़ दे कैसे, ऐसे कृतज्ञ होते, कृतज्ञ सूर्य कृतज्ञ दृढ़ सौर्य और मित्रता है दृढ़ सौर्य, सिद्धि स्वयं यहाँ आती है, सिद्धि स्वयं खोजती वहां आती है, सात गुण होते हैं उसमें, नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 7 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।